și plânge afară. Departe pășești grăbit cu sufletul pustit. Nu te ce faci are un sfârșit. De ce nu te gândești la viața ta? De ce nu vrei să te oprești și o viață nouă să trăiești? Tu încă rătăcești singur pe Cheers.